PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Taufik Ridwan di Desa Krik Mentoro, Sokotuban dengan judul Misteri Tegal Kendung. Miturut wong tuwa mbiyen, yen Tegal Kendung iku dek biyene gawan sing saiki wis dadi tegalan sing bentuke kaya bengawan sing gak ana banyune. Nanging isih ana peninggalane kaya rupa bukur, kijing, lan liya-liyane sing wis dadi watu. Sejarahe mengkene, ing jaman biyen Tegal iku rupa bengawan. Pas iku ana salah suwijining cahangon sing sekti. Wektu iku bocah angon wedhus sing akeh banget sing sakbendina wedhus iku ngombe nang kono. Nanging aneh. Wedhus iku moro-moro ilang papat ngantek gawe bingung cah angon iku. Bocah iki ngantek serengen ra karo-karuan ngantek njeplakno pecute ning bengawan iku. Saknalika bengawan iku sat lan garing gak ana banyune babar pisan. Nanging, salah suwijine wong neng desa kuwana sing gak percaya yen Tegal iku dek mbiyane bengawan. Ya iku Sutris sing diceluk Keong, lan Sarjono sing diceluk Mbah No, lan Sari. Ketepaan wong telu iku petuk neng warung, banjur wong telu iku ngomong-ngomong. Wah, cuacane kok penak, cara golek manuk piye ngene iki. Iya, Yang, aku setuju omonganmu kuwi mau. Kowe duwe bedil ta piye? Nyileh nang gone Hariwana lho. Banjur wis oleh bedilan nyiapake peralatan liyane pas wektu iku malam jemah legi. Wah, aku lali ya niki malam jemah legi. Nek apa nek malam jemah legi, Yong? Wah, suwen mikir dino. Gak ngarah budal kowe kok. Banjur aku lan kanca-kanca budal ning Tegal. Wektu iku alase peteng banget. Nanging wong telu iku isih nerusno perjalanane. Siji-siji wit jati disentri nanging babar pisan gak ana manuke. Sepi tenan iki. Iya, Ci. Padahal awan mau akeh lho. Alah, golek kok ning kene. Ayo Rono. Nang isor terengan. Nang isor pringgel. Iku pas nyedak iwit pring moro-moro salah suwi jini iwit pring iku mentelung pas neng ngarepku. Nyong-nyong, karo pring mentelung wae kok wedi to. Wis, ayo diangkat, tinimbang ngalangi dalan. Pring iku banjur diangkat bolak-balik ngantek judek pikiranku. Lah, katok mbah no aku. Yae, mosok pring sakmene wae angel temen sing krehane to. Alah, tak golekane, sondok ra beres iki. Sari banjur nyentri ning pringiku, kaget setengah mati. Sak nalikono wujudan gede, dhuwur, ireng, duwe siung lan matane abang. Banjur Sari pelayon ngantek ambekani engkos-engkosan. Nenek opori, kowe kok pelayon? Neng kono ono ana gendruwo. Wis, ayo mulai wae timbang awak dhewe apes kait mau kok. Banjur aku lan kanca-kanca mlaku muleh. Durung ana sak langkah dadan ana swara banyu sing gemrajak teko arah kula. Suara apa kui? Alah, paling krungonen kue kui. Yoi, aku ya krungon sih. Terus tak parani. Kaget, rakaget, sak naliku aku lan konco-konco ngerti banyu sing mili banter banget. Sakal aku melayu munggah lan ngerti banyu sing para engetan. Banjur iki aku ngerti prau sing gede banget sing liwat ing kono. Apa kui sing diarani prau dampu awang, mbah? Iya paling, saking wediku aku lan kanca-kanca melayu ngantek tekan omah. Sesuke tak pilih tapi ora ning banyu lan prau sing tak ngerteni gek bengi. Cukup semene wae crita saka aku Taufik Ridwan ing Krik Mentura Sukotuban bersama tim Cimat.